Brindatele morții. Pista 15. De ambele părți ale drumului mi se păruse că zărim un întreg sistem defensiv și bătrânul afirma că rușii se retrăseseră în el. Fără motiv, coloana se opri la miezul nopții. Plutea o tăcere plină de neliniște. Eram blindate împotriva blindatelor, pe o distanță de mai mulți kilometri. Bătrânul ieși pe jumătate din turelă și intră imediat înapoi, scoțând un strigăt înnăbușit. Micuțul îl privi fără să înțeleagă. Ce s-a mai întâmplat?" Poți să te uiți," răspunse bătrânul. La rândul său, micuțul scoase capul afară și îl trase iute înapoi. Dumnezeule, Ivan!" Ivan, unde?" întrebă porta. Acolo," șopti micuțul arătând afară. În aceeași clipă, cineva a lovit în peretele de oțel și o voce a cerut în rusă o țigară. Porta, înțelegând imediat situația, întinse fără un cuvânt o țigară către silueta întunecată. Flacăra unui chibrit lumină o față colțuroasă deasupra căreia se afla o bonetă rusească, pusă ușor pe ureche. Spasiba, spuse rusul suflând în chibrit. Rușii mișunau în jurul blindatelor și numărul lor creștea de la o clipă la alta. În mod evident, ne luau drept T-34. În fiecare secundă ne era teamă de izbucnirea unei lupte, dar nu s-a petrecut nimic de soiul acesta. Rezemați de vehiculele noastre, părăvrăgeau liniștiți, încercând să înceapă o discuție cu noi, și cum noi eram muți, unul dintre ei exclamă, nu se poate, trebuie că sunt morți. Nu pot scoate un cuvânt de la ei. Altul îi promise micuțului o pereche de palme dacă nu răspunde și bătrânul a trecut prin toate chinurile ca să-l țină pe uriașul jignit care mârâia, micuțul n-a fost niciodată pălmuit. Credeți că mă intimidează puricoșii ăștia? Dacă te iei la bătaie aici, ești un om mort, spuse porta zâmbind. Micuțul se uita chiorâș și nu ne simțeam prea bine la gândul că se va apuca să țipe. Și totuși ar trebui să vadă foarte bine că pe hodoroagele noastre sunt zvastici și nu stele, spuse legionarul. Ce să facem, șopti bătrânul, nu poate să mai țină mult așa. Aruncă încă o privire prin trapa turelei și văzu toate celelalte tancuri înconjurate de ruși. De fapt, eram opriți în mijlocul unei rețele de tranșee, ocupate de o divizie de infanterie la 60 sau 70 de kilometri în spatele frontului. Timp de o oră, totul a fost cum nu se poate mai bine, apoi se auzi o ceartă violentă în capul coloanei, urmată curând de o împușcătură. Câteva mitraliere ruginite au lătrat la rândul lor. Ne-am grăbit să zăvorâm capacele. Un blindat a trecut cu viteză maximă în fața coloanei noastre și de la înălțimea turelei, un ofițer rus striga, tuna și fulgera, făcând semne oamenilor săi, care s-au evaporat într-o clipă. Groasnic, descoperiseră cine eram. În toate părțile șuierau schije. Blindatele, ieșind din formație, au distrus totul în câteva minute și grenadele explodau pe pământ ca niște erupții vulcanice. Dar deja tancuri grele sovietice se aruncaseră în fața noastră și, susținute de escadrile de miguri și iacuri, angajaseră împotriva noastră o luptă pe viață și pe moarte. După 6 ore de bătălie, a trebuit să ne retragem. Eram amenințați să fim prinși în clește și a trebuit să fugim spre vest, lăsând câteva grupe izolate, să lupte cu disperare împotriva valurilor uluitoare de avioane. Mergeam pe drumuri desfundate, blocate de mii de fugari, prin mijlocul cărora trebuia să ne croim trecerea. Țărani ruși, orășeni, femei, copii, soldați, nemți dezarmați, prizonieri ruși, cărora le era teamă de represaliile armatei roșii, toată mulțimea aceasta omenească, disperată și cuprinsă de panică, se întorcea înapoi spre vestul care o atrăgea ca un magnet. Luați-ne cu voi! Luați-ne cu voi!" strigau toți. Câți bani, câte merinde, câte bijuterii oferite pentru un loc șor înblindate. Mamele ne întindeau copilașii, dar întorceam capul ca să nu vedem privirile lor rugătoare. O fetiță de 2 sau 3 ani a fost aruncată legionarului care stătea pe tanc, dar el a scăpat-o și copilul s-a rostovălit sub șenile care au strivit-o. Nebună de durere, maică-sa s-a aruncat sub blindatul următor și a fost zdrobită la rândul ei. Micuțul cu ochii înroșiți scoase un urlet prelungat de lup și a crezut o clipă că înnebunise. Bătrânul strigă, ce s-a întâmplat, țărănoiule? Micuțul se ridică cât era de înalt, ca și cum ar fi vrut să sară, dar un geamăt sfâșietor izbucni din adâncul măruntaielor sale. Ne-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă un roi de geabo, coborând în picaj asupra noastră în aceeași clipă, n-ar fi arat drumul cu tunurile lor automate. Instinctiv, Porta aruncă tancul într-o parte și-l puse la adăpost într-o râpă mică, ascunsă sub tufișuri. Din acea ascunzătoare binevenită, am fost martorii celui mai oribil spectacol pe care l-am văzut vreodată. Cam 50 de geabo apărură scuipând bombe. Auzeam explozii înnăbușite urmate de un clipocit ciudat. Într-o clipită și roind de o substanță care semăna cu gudronul, tancurile care făceau pentru prima dată cunoștință cu fosforul începură să ardă. Pe drum, fugarii se transformară în torțe vii, casele se prăbușiră într-un uragan de flăcări galbene și albastre, pământul se cutremură ca o vedenie a infernului. Micuțul se liniștise, instalat sub botul tancului, juca zaruri cu Porta și cu legionarul, când brusc un geamăt care se transformă în strigăt ne făcu să sărim și să apucăm armele. Geamătul asemănător cu cel al unui animal rănit venea dintr-un desiș la care ne-am uitat înspăimântați. Ieșiți, gașcă de împuțit, sau v-am terminat, strigă Porta ridicându-și automatul. Lasă, zise bătrânul, cred că nu-i niciun pericol. Se strecură în desiș, scoase o exclamație și ne chemă. Lungită pe jos, o femeie tânără, al cărei trup era încordat ca un arc, ne privea cu o față foarte palidă. Are un glonț în burtă? Îl întrebă Porta pe bătrânul care îngenunchease lângă ea. Bineînțeles că nu, idiotule. Legionarul fluieră lung. E bine, suntem buni să facem pe moașele. Ce? Strigă Porta uitându-se fix la micul legionar, ca și când l-ar fi anunțat că războiul se va sfârși la prânz. Așadar ne transformăm în maternitate, mărâi micuțul. Am auzit mereu spunându-se că astea nu sunt lucruri pe care trebuie să le vadă un bărbat, pentru că l-ar sclâbi și târfele ar pierde o mulțime de bani. Lasă-ne în pace, spuse bătrânul disprețuitor. Femeia gemu iarăși și se încovoie de durere. Bătrânul dădu iute câteva ordine. Tu, legionarule, rămâi cu mine. Porta, du-te și adă-mi o găleată cu apă și săpun. Sven, aprinde repede un foc și tu, micuțule, adu două bucăți de ață de 30 de centimetri fiecare. Nu-i păcat să întrerupem o partidă de zaruri ca să facem pe moașele. N-ai vrea... Un strigăt puternic al femeii îl întrerupse. Dumnezeule, strigă el și se grăbi să execute ordinul bătrânului. Femeia a fost așezată pe o bucată de foaie de cort și, spre marea mirare a micuțului, bătrânul ne ordonă să ne spălăm pe mâini. Durerile veneau la intervale tot mai mici. Urmăream liviți evenimentul complet nou pentru noi. Micuțul începu să locărească pe tatăl care nu era acolo. Ce ticălos, să lași singură o biată fată în halul ăsta! Bătrânul aruncă cele două bucăți de sfoară și cuțitul în apa fierbinte. De ce fierb cuțitul? Întrebă Porta. N-ai priceput? Spuse bătrânul care tremura de încordare. Nașterea începuse, apariția capului ne-a smuls un geamăt, ca și cum am fi născut noi înșine. Fă ceva! Strigară într-un glas micuțul și Porta privindu-l pe bătrânul. Ar putea să moară și atunci ce se va întâmpla cu copilul? Zise legionarul. N-avem lapte pentru el. Cretinilor, le spuse bătrânul, știți să faceți dragoste, dar când e vorba să ajutați un copil să vină pe lume, nu mai sunteți buni de nimic. În timp ce bătrânul apucase cu blândețe capul copilului și ajuta nașterea, legionarul strângea mâinile femeii care, în chinurile facerii, îi înfigea adânc unghiile în carne. Hai, gemu el, dacă așa măcar te mai ușurezi. Copilul se născu în mijlocul înjurăturilor și țipetelor. Bătrânul se ridică foarte palid, vârâ un deget în gura nou-născutului ca să scoată mucozitățile, apoi ținându-l de picioare, îl întoarse cu capul în jos și îl lovi ușor la fund. În aceeași clipă, o lovitură puternică a micuțului îl doborâ la pământ. Nu ți-e rușine să bați un copil așa atât de mic?" strigă micuțul. Ce ți-a făcut puștul?" Dumnezeule mare," zise bătrânul ridicându-se, nu înțelegi că l-am lovit ca să-l fac să țipe?" Să țipe?" spuse micuțul, asta mai lipsea. Te fac eu să țip, sadicule." Ridică pumnii, dar ceilalți se aruncară asupra lui. Asudând din greu, bătrânul tăie cordonul ombilical, îl legă, apoi începu să spele copilul și-i făcu un bandaj cu o bucată de cămașe. Micuțul se întorsese lângă mamă și, stând pe vine, profera amenințări la adresa bătrânului și a tatălui copilului. Porta sărbătorea nașterea cu paharul în mână împreună cu legionarul, când deodată micuțul scoase un țipăt ascuțit. Bătrâne, bătrâne, ajutor, mai vine un puști, hai repede! Gura, strigă bătrânul, repetând ordinele dinainte. Apă, ață, cuțit, foc! O jumătate de oră mai târziu, totul se sfârșise și morți de oboseală, celebram cu vodcă nașterea gemenilor. Ce nume să le dăm? Micuțul ținea neapărat ca pe unul dintre ei să-l cheme Oscar, dar numele acesta nu ne plăcea deloc. Însă ne-am dat seama brusc că habar n-aveam de sexul copiilor. Bătrânul făcu un control rapid și fiecare a putut să constate că nou-născuții erau de sex feminin. Ce idee să te porți așa cu domnișoarele, spuse micuțul dintr-o dată pudic. Câteva rafale de mitralieră ne-au amintit brusc unde ne aflam. Legionarul luă sugarii și instală pe un pat improvizat în spatele scaunului conductorului. Acolo se găsea o trapă prin care mama ar fi putut să salveze copiii în caz de incendiu. În ciuda protestelor noastre violente, bătrânul ne ceru să mai așteptăm câteva clipe. Mai întâi trebuie să scoată placenta, spuse el masând pântecul femeii. În sfârșit, femeia o dădu afară și bătrânul foarte priceput o examină și dădu din cap cu un aer mulțumit. În ce ne privește, nu înțelegeam nimic și micuțul era convins că se naște al treilea copil. Am dus femeia în tank lângă copilul ei și după ce am închis trapa, am plecat iarăși la drum spre vest, înconjurați din toate părțile de vehicule inamice. Ce aș mai vrea să fiu un deșert, spunea legionarul. Era o joacă de copii pe lângă porcăria asta de război. Porta izbucni în râs. Te-ai săturat, nu-i așa, bătrâne? Până la urmă n-ai fost numai rătăcitor prin deșert, asasin profesionist, fascist, cap de porc, ci și moașă. O coloană rusească a apărut din beznă și legionarul se repezi la mitraliera lui. Ești nervos? Rânji Porta accelerând. Nu, îmi place la nebunie, mârâi legionarul. Porta fluieră o melodie și zâmbi femeii din spatele său. Săniuța noastră este o adevărată creșe. Când gemenele vor merge la școală, vor avea un livret de familie care le va uimi pe colege. Închide gura, spuse legionarul care se supărase. Vrei cumva să ai dovleacul și mai crestat decât acum? Răspunse Porta. Cine ar îndrăzni? Eu, zise Porta punându-i cuțitul la gât. Un om curajos, foarte curajos, la fel de curajos ca un porc gras, rânji cu răutate legionarul. Nu apucă să mai facă ceva. Micuțul care moțăia se trezi brusc și îl pocni în cap cu mânerul baionetei pe calb, care leșină. Să te înveți minte să-ți mai curgă palele pe micuțul când doarme. Porta râdea de se prăpădea. Gemenele începură să plângă. Mama era neliniștită și Porta îi întinse o sticlă de vodcă, pe care ea o dădu la o parte cu dezgust. Porta ridică din umeri. N-aș vrea să vă plictisesc, doamnă, mă numesc Iosef Porta, soldat rangul întâi și ocazional moașe. Legionarul se ridică ținându-și capul cu amândouă mâinile, își aprinse o țigară și se uită la micuțul. Ești foarte șmecher, te sfătuiesc să te uiți din când în când în spate huidumă. S-ar putea să te alegi cu un cucui. Bătrânul se strecură în turelă. Ajunge, spuse el, dacă vreți să vă bateți, coborâți. Colegii sunt acolo ca să vă întâmpine. Uite cum ți-ai găsit să ne vorbești, cine te crezi? Nu te mai enerva, nimeni n-are nimic cu tine. Micuțul se liniști, Porta înjură și acceleră, făcându-ne să ne lovim cu capetele de instrumentele de bord. Tunuri automate și mitraliere au intrat în acțiune împotriva noastră și auzeam proiectilele răpăind de blindaj. Mine S au explodat la trecerea noastră fără să ne facă niciun rău și un rus, încercând să sară pe tank, rată săritura și se rostogoli sub șenile. Am văzut prin sistemul de ochire infanteriștii ruși fugind care încotro pentru a se pune la adăpost, în vreme ce un tank inamic s-a oprit și a tras în noi cu toate gurile de foc. Motorul turelei hurui, cifrele jucară în fața ochilor mei, vârfurile triunghiurilor se suprapuseră, un ordin scurt, un bubuit răsunător și o grenadă de 8,8 făcu bucăți blindatul. Am curățat drumul cu aruncătorul de flăcări și am luat-o la goană în noapte. Trebuia să primim 14 zile de odihnă. Ne-au dat în schimb 50 de grame de brânză de om, pe care trebuia să le luăm de la bucătar, dar de mult nu mai era brânză. Atunci ne-au dăruit o fotografie în culoarea lui Hitler și ne-am întors pe poziții fără să ne fi odihnit și fără brânză. Porta s-a dus drept în tufișuri și a descoperit imediat cum să folosească fotografiile Führerului. Capitolul 22. Fugari. O lumină palidă începea să mijească la orizont. Porta angajă tancul pe un drum îngust de pădure. Eram pe jumătate adormiți, nu ne simțeam bine, femeia plângea, nou-născutele pe care mirosul înnecăcios al muniției le deranja, tușeau și scânceau fără încetare. O frână bruscă ne-a făcut să ne repezim înspăimântați la fantele de observație. La distanță mică în fața noastră, niște umbre alergau în dezordine și o mașină, așezată de-a culmezișul drumului, părea că era acolo ca să împiedice trecerea. Legionarul trase o jurătură și trecu la mitralieră. "Calm, calm," spuse bătrânul. S-a tras și am fost cuprinși de panică atunci când am văzut un aruncător de grenade antitank îndreptat spre noi. Cifrele instalației de ochire se învârteau în fața ochilor mei. Gata de tragere, zise automat micuțul. Becul roșu clipește cu răutate, o grenadă a fost așezată în chiulasa tunului, o mulțime s-a adunat în centrul vizorului, degetele se crispează pe trăgaci. Țac, țac, țac, latră mitraliera, apoi bubuitul se stinge în pădure. Strigăte, chemări, oameni care apar și se ascund printre copaci. Nu-i lăsa să fugă, spuse bătrânul, se vor întoarce să ne facă praf. Turela se învârtește la ora 10, triunghiurile se unesc, un uruit și un geyser de foc, pământ și membre însângerate țâșnesc spre cer. Motoarele urlă și fugim de ambuscadă. Ce am simțit atunci când ne-a apărut în fața ochilor adevărul îngrozitor? Spaimă? Nu cred, mai degrabă ușurare. O ușurare amestecată cu puțină apăsare. Barajul nu era decât o căruță care se prăbușise sub o încărcătură prea grea. Trăgătorii inamici, refugiați, femei, copii, bătrâni bolnavi sau epuizați, bazuca, oiștea căruței. Capacele tancului au fost deschise cu precauție, ochii noștri aprinși au fotografiat dezastrul, urechile noastre au auzit gemetele muribunzilor în păduricea împrimăvărată. Am închis capacele, legănându-se pe șenile, uriașa mașină a morții a părut că se pleacă în fața victimelor sale, apoi ducând cu ea niște soldați îngroziți, o rusoaică și copiii ei nou născuți a dispărut în pădure, urmărită de blesteme. Puțin mai departe am întâlnit două tancuri distruse, răsturnate într-un șanț, de la care am reușit să recuperăm benzina cu ajutorul unui furtun de cauciuc. Trei pușcași ruși rătăciți au fost împușcați înainte să-și poată da seama ce anume se năpustea în spatele lor. Zvasticile de pe turelă erau atât de murdărite încât nu se mai vedeau. În vreme ce uruitul artileriei grele răsunea în depărtare, femeia ardea de febră și delira. Bătrânul clătină din cap. Mi-e teamă că va muri. Ce putem face? Spuse legionarul cu mâinile crispate. Bătrânul îl privi lung. Sunteți ciudați cu toții. Dumnezeule, ce ciudați sunteți! Sunteți capabili să ucideți pe oricine și uite că vă e teamă pentru viața unei femei necunoscute, pur și simplu pentru că este aici și respiră aerul vostru stricat. Nimeni nu găsi o vorbă de răspuns. Era aproape noapte atunci când ne-am oprit, observând prudenți prin trapele tancului flăcările care luminau orizontul. Trebuie să fie un oraș destul de important, poate Oșia, spuse Porta. Ești bolnav, Oșia e mult în spatele nostru, zise bătrânul. E Brodnoi sau Lemberg. Ce contează care este, zise legionarul. Arde. Norocul nostru că nu suntem acolo. Micuțul i-a zărit primul. Două mari camioane diesel nemțești cu semnele aviației. Erau acolo vreo 10 aviatori care dormeau. Puțin mai departe, ascunzându-se în câmp, cam 100 de femei și copii. Toți au sărit în picioare, cuprinși de panică, atunci când am înaintat tăcuți spre ei și s-au uitat înlemniți la uniformele noastre negre și la pălăria dungată a lui Porta. Printre ei erau două infirmiere nemțoaice, singurele care reușiseră să scape dintr-un spital, unde rușii îi masacraseră pe toți. Se ascunseseră într-un sat. Curând sosiseră mari unități rusești de infanterie, dar soldații, de data aceasta corecți, le avertizaseră în privința celor care veneau după ei, despre care spuneau că sunt de temut. Toți locuitorii se ascunseseră atunci în pădure, în care se târâsără zile în șir, din ce în ce mai epuizați. Li se alăturaseră alți refugiați: polonezi, germani, ruși, letoni, estonieni, lituanieni, balcanici. Toți aceștia alcătuiau acum un convoi de fugari nenorociți, uniți, indiferent de naționalitate, prin groaza de blindatele rusești care înaintau rapid. Aviatorii îl aduseseră până aici. Mitraliați de mai multe ori, mulți muriseră și fuseseră aruncați din mașini ca să facă loc altora. La ieșirea din pădure, convoiul atacat încă o dată se târâse până aici. Dar de data aceasta, aviatorii se săturaseră. Pur și simplu renunțaseră. Prăbușiți pe jos, dormeau sau ne priveau indiferenți pe noi, care stăteam în picioare în fața lor, cu armele în mâini. Un Feldwebel, întins cu mâinile sub ceafă, ne spuse cu un zâmbet disprețuitor: ce faceți, eroilor blindați? Alergați după victorie? De ce nu-l chemați pe Ivan ca să trosniți din pușcoacele voastre? Scârbă de fasciști! Micuțul sări. Ce ai zis, porcule? Îl terminăm, bătrâne! Liniște, micuțule, spuse bătrânul privindu-l pe Feldwebel cu ochii mijiți. Și ce ai de gând să faci acum? Feldwebelul ridică din umeri. Să-i aștept pe ruși și să tragă în ei. Și ei, zise bătrânul, arătând femeile și copiii care alcătuiau fundalul scenei. Îi las pe toți pe mâna lui Ivan, doar dacă nu vrei să iei cu tine în căutarea victoriei. M-am săturat și mie de ajuns să mă gândesc la pielea mea, cu atât mai rău pentru ei. Ai priceput, amice? Între bătrânul și Feldwebel se iscă o ceartă violentă. Alții s-au amestecat în ea. Femeile plângeau și se rugau să nu fie părăsite. Dar aviatorii au rămas necruțători până la capăt. Credeți că am scăpat de Ivan ca să fim spânzurați de jandarmii noștri? Spuse Feldwebelul. Deodată l-am văzut pe legionar înaintând și ațintind pușca mitralieră spre Feldwebel. Lașilor, tot războiul v-ați lăpăit pe aeroporturi departe de front și acum când e lată vă scăpați în chiloți. Vă omor ca pe niște câini dacă nu plecați cu femeile astea. Se așternu o tăcere de moarte. Ne îndepărtasem la câțiva pași de legionar, care a plecat înainte, părea gata să sară. Unul dintre aviatori începu să râdă. Hai, trage, pocitanie, de ce nu tragi? Aceleași cuvinte mari ale lui Goebbels. Am obosit să le tot ascultăm. Alții repetară în cor. Atenție, șopti bătrânul, o să iasă rău. Ne-am îndepărtat încet, gata să trecem. Hai, îi luați cu voi, șuieră legionarul. Chiștocul îi tresălta în gură și scântei micii cădeau pe piept. Pentru ultima oară, da sau nu? Bravo, eroule, apărător al femeilor, rânji un soldat. O să-ți ridicăm o statuie pe un morman de bălegar. Se auzi un hohot de râs. O flacără mică ieși din țeava neagră albăstruie și râsul se stinse într-un horcăit. Soldații cenușii se răsuceau pe jos și unul dintre ei se târâ spre noi în patru labe, țipând ca un dement. Arma lătră din nou. Trupurile deja ucise săriră iarăși sub rafala de gloanțe. Trei aviatori rămași în viață au fost împinși în cabinele camioanelor, în care se înghesuiseră fugarii buimăciți și tăcuți. Cu blindatele în urmă, convoiul se urni spre nord-vest, departe de oamenii însângerați în uniforme cenușii, care muriseră de mâna camarazilor pentru că nu avuseseră curajul nici să trăiască, nici să moară. Grupuri mici de soldați deznădăjduiți se târau pe drum. Camarazi, luați-ne și pe noi, strigau cu toții, dar camarazii dispăreau într-un nor de gaze de eșapament. Unul dintre camioane a rămas în pană și încărcătura lui omenească a trebuit să continue drumul pe jos. Velenski, un sat între alte mii de sate, în Ucraina sau în Polonia, copreșit de un șuvoi de fugari care se opriseră aici pentru puțină odihnă și soare. Grăbiți-vă, se auzea fără încetare. Dar era complet inutil. Prăbușirea de care era amenințată armata a treia blindată și coloanele rusești foarte iuți, pe care ne temeam că le vedem sosind în orice clipă, erau motive mai mult decât suficiente pentru a-i goni din urmă pe nenorociții aceia. Grenadieri nemți și prizonieri de război ruși alergau ca niște pui speriați în mijlocul mulțimii. S-au adunat în jurul tancului nostru cu aceeași întrebare pe buze. Unde sunt rușii? Timp de zile întregi, armata germană în debandadă și armata civilă a fugarilor trecuseră prin satul Velenski. Teama strângea măruntaiele tuturor. Teama de rușii care atacau, teama de prăbușirea totală a frontului, teama de blindatele care străpungeau aici și colo, strivind într-o clipă o coloană de refugiați, teama de avioanele care semănau flăcări și moarte. Și în plus mai erau oboseala, foamea, furtunile, frigul, ploaia, bolile, mașinile de nefolosit, amintirea căminului părăsit, gândul la cei morți, munca de 50 de ani care ardea în depărtare, Du liber Gott, Dumnezeule. Numele Domnului se înalță spre cer în toate limbile, dar nu folosește la nimic. Blindatele înaintează fără oprire ca niște năluci pe pământul îmbibat de sânge. Una dintre infirmiere găsise puțină morfină pe care o dădu mamei gemenilor, iar noi la rândul nostru făcuserăm rost de lapte. Apoi a trebuit să plecăm iarăși, dar sute de mâini rugătoare se întindeau spre noi. Luați-ne cu voi, pentru numele lui Dumnezeu nu ne lăsați aici. În schimbul unui loc ușor ni se ofereau lucruri de necrezut. Ciorchini omenești s-au cățărat pe tank. Erau peste tot, pe turelă, în față, în spate, pe aruncătorul de grenade, de-a lungul tunurilor, așezați ca niște rândunele pe sârmă, umăr lângă umăr. În jurături și strigăte, amenințări, blesteme, nu le păsa de nimic. Groaza de cei care veneau în urma noastră era infinit mai mare decât cea pe care le-o stârneau armele noastre. Bătrânul dădu din cap descurajat. Doamne, ce o să mai avem de luptat! Am luat cu noi în tank câțiva copii, apoi cu trapele zăvorâte a început marșul morții. Câțiva kilometri mai departe, drumul ieșea la o cale ferată, pe marginea căreia se aflau alte tancuri. Erau din regimentul 2 și, ca și noi, pierduseră orice legătură cu compania lor. Un locotenent de 18 ani luă comanda celor 5 vehicule și ordonă refugiaților să coboare, dar niciunul dintre ei nu-i dădu ascultare. Din contră, se cățărau din ce în ce mai mulți pe tancuri. Tânărul locotenent se întoarse la postul lui, strecurându-se prin capacul de jos, căci erau atât de mulți refugiați pe turelă încât nici nu se punea problema să deschidă capacul de sus. Anunță prin radio că singurul drum pe care puteam merge trecea pe sub calea ferată și că tunelul foarte strâmt abia ajungea pentru tancuri. Toți refugiații trebuiau deci să coboare ca să nu fie striviți, dar li se promitea în mod solemn că se vor urca din nou pe tancuri după ce acestea vor trece prin tunel. Pierdere de vreme. S-au făcut că nu aud, nimeni nu voia să se miște și chiar și femeile, ale căror copii căzuseră deja de pe tank, stăteau țintuite la locurile lor. Primul vehicul se înscrise pe o pantă foarte abruptă, legănându-se atât de tare încât câțiva refugiați și-au pierdut echilibrul și au căzut. S-au ridicat în ultima clipă pe taluzul salvator, aproape sub tancul nostru care venea uruind, incapabil să frâneze pe drumul alunecos, înclinat la 35 de grade. Împietriți, am văzut primul blindat intrând în tunelul îngust, unde nenorociții au fost fie striviți între beton și oțel, fie aruncați cu forță pe jos. Porta se agățase de frâne, dar tancul de 65 de tone derapă implacabil spre mulțimea viermuind și urlând de groază, care a fost strivită într-o clipă sub șenile. La vederea acestui spectacol, mai mulți dintre fugarii atârnați de tancul nostru au sărit repede jos, dar prea târziu. Al treilea tank n-a putut să-i ferească și i-a strivit la rândul său. Câțiva dintre acei nefericiți au încercat să se facă mici între blindate și peretele tunelului. Au fost transformați într-un terci cenușiu roșu care se scurgea de-a lungul peretelui ca o vopsea groasă. Un băiețel plângând se aruncă în fața tancului ca să ne împiedice să o strivim pe mama lui, care zăcea pe jos deșinată. Fețișoara lui îngrozită dispăru ca aceea a unui înnecat, înghițită de botul blindatului. Tancul scrâșnea, vibra și părea că înaintează printr-o substanță alunecoasă, care nu era altceva decât mulțimea trupurilor, cuprins de o criză de demență, început să se învârtă în jurul lui ca un titirez, smulgându-și decorațiile și epoleții, apoi după ce s-a degradat, a pus mâna pe pistolul mitralieră și a tras în noi. Fără să rostească un cuvânt, Porta și-a luat pușca și a ochit. Tânărul ofițer căzu dând frenetic din mâini și din picioare. O altă împușcătură bubuie și rămase nemișcat. Refugiații care scăpaseră din tunel, ca și cei care ne urmaseră pe jos, alergau acum spre noi, beți de furie și amenințându-ne. Au pus mâna pe ochitorul unui tank și l-au sugrumat pe loc sub ochii noștri. Avea să vină și rândul nostru. Haita se năpustea spre noi, fluturând arme și ciomege. Bătrânul sări în tank, dar înainte să fie avut timp să închidă capacul, câțiva oameni care se cățăraseră deja pe blindaj, aruncară cu grenade de mână și o schije îl răni la obraz. Un alt tank fusese luat cu asalt și echipajul măcelărit imediat fusese aruncat pe drum. Bătrânul tremura.